10 do 31 marca. Nie zostawaj w tyle. Sprawdź nowego Citroena EC3 już dziś. Citroen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 marca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kolizja statków u wybrzeży Anglii, płonie tankowiec. Kontrole na granicach ze Słowacją w związku z wykryciem ognisk pryszczycy na Węgrzech. Całodobowy strajk pracowników lotnisk w Niemczech, związkowcy walczą o podwyżki. Zderzenie tankowca i kontenerowca na Morzu Północnym u wybrzeży Anglii. Teraz trwa akcja ratunkowa. Kłęby czarnego dymu unoszą się nad miejscem zdarzenia nieopodal Hull i Grimsby. Tankowiec to prawdopodobnie Stena Immaculate pod banderą amerykańską. Przypłynął tu z Grecji, był zakotwiczony nieopodal Hull. Kontenerowiec to portugalski Solong, płynął ze Szkocji do Rotterdamu. Nie znamy wielu szczegółów, trwa operacja ratunkowa. Na miejscu służby z East Yorkshire i Lincolnshire. Ratownicy mówią, że część ludzi mogło opuścić pokłady statków. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Nie milkną echa potyczki Radosława Sikorskiego z przedstawicielami amerykańskiej administracji na platformie X, po tym jak szef polskiej dyplomacji wstawił się za tym, żeby Ukraina mogła dalej korzystać ze Starlinka. Jego właściciel, Elon Musk, określił go małym człowiekiem. Sprawa wzbudziła burzliwą dyskusję również wśród polityków w polskim Sejmie. Słowa wsparcia płyną pod adresem Radosława Sikorskiego z ust polityków koalicji rządowej. Stoję murem za Radosławem Sikorskim. Murem za naszym ministrem spraw zagranicznych. Mówią Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy i Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Ten drugi uważa, że minister zachował się jak należało. Nie dał się sprowokować. No i uzyskał tą ważną informację, że Starlinki dalej będą działały. Ministra krytykuje opozycja. Rzecznik PiS Rafał Bochenek uważa, że szef polskiej dyplomacji zaszkodził interesom Polski. Uderza w Amerykanów, zamiast umacniać te relacje polsko-amerykańskie. Natomiast Krzysztof Bosak z Konfederacji uważa, że pomoc dla Ukrainy jest nietransparentna. Dowiadujemy się o ogromnych kwotach, które z pieniędzy polskiego podatnika kierowane są na Ukrainę. Roczny koszt Starlinków dla Ukrainy to około 50 milionów dolarów. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Trwają intensywne poszukiwania polskiego paralotniarza Witolda Gilarskiego. Zaginął on 1 marca w Kolumbii. Sygnał zniknął z systemu live trackingu, ale na krótko udało mu się skontaktować z zespołem. Michał Adamczuk z Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego mówi, że to daje nadzieję. Po około 27-28 godzinach od zaginięcia Witold zadzwonił, powiedział, że wszystko jest z nim w porządku, że próbuje dostać się do cywilizacji, ale urwał się zasięg. Nie udało się mu przesłać koordynat, nie udało się z nim już ponownie skontaktować. Teren jest trudny, gęste lasy, wąskie doliny i wysokie szczyty utrudniają działania. W poszukiwaniach bierze udział kilkaset osób. W związku z wykryciem na Węgrzech ogniska pryszczycy na przejściach granicznych ze Słowacją wprowadzone zostały kontrole wszystkich transportów przewożących zwierzęta. Pojazdy są też poddawane dezynfekcji. Transport zwierząt może odbywać się tylko przez 3 wyznaczone przejścia. Na miejscu pracuje policja, Straż Graniczna, Izba Celna i służby weterynaryjne. Tłumaczy wojewoda Małopolski Krzysztof Klęczar. Wyznaczyliśmy 3 przejścia, to jest Niedzica, to jest Piwniczna i to jest Chyżne, gdzie mamy najlepszą infrastrukturę pod kątem potencjalnych kontroli. Tylko na tych przejściach przepuszczamy samochody, transporty przewożące, żywe zwierzęta. W obawie przed rozprzestrzenieniem się pryszczycy Polska postanowiła nie przejmować niektórych towarów, w tym mięsa z Węgier i części obszaru Słowacji. Z największego w Europie lotniska we Frankfurcie nad Menem startuje dziś tylko co 20 samolot, do tego pusty. Podobna sytuacja panuje w kolejnych 12 portach lotniczych Niemiec, bo całodobowy strajk prowadzą związkowcy walczący o wyższe pensje. 8% podwyżki i 30 dni urlopu na rok to główne postulaty Związku Zawodowego Verdi. Pracownicza organizacja chce strajkiem dotrzeć do władz landowych i samorządowych, które często współprowadzą porty lotnicze i odpowiadają za zatrudnienie choćby osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Protest dotyczy wielkich lotnisk jak Frankfurt, Monachium czy Berlin, ale też lokalnych portów. Związkowcy nie podejmują dzisiaj pracy, organizują za to demonstracje. Na jednym z mniejszych lotnisk w WC zgromadzenie kilkudziesięciu tamtejszych pracowników zostało przesunięte na popołudnie, żeby uniknąć konfrontacji z niedoszłymi pasażerami z Holandii, którzy przyjechali z nadzieją na wylot na urlop, a spotkało ich rozczarowanie. Samolot poleciał, ale pusty. Około 100 maszyn wystartowało lub wystartuje z Niemiec, żeby znaleźć się tam, skąd jutro mają zaplanowane loty. Wśród nielicznych lądujących samolotów są te z wypoczynkowych destynacji. Adam Górczewski, Polskie Radio. Klimat.

skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy, lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B Complex. Czyli to jest twój sekret. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 15. W tonacji trójki. Dzień dobry, ja nazywam się Agnieszka Żydłowska. Ten głos głęboki zawdzięczam trzem dniom spędzonym w łóżku. Pozdrawiam wszystkich, którzy w tym prawie wiosennym okresie chorują albo wychodzą z choroby. Nie jesteście osamotnieni. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, a dzisiaj do godziny 16 dobre piosenki, które czynią dobro. To jest mój ulubiony podtytuł naszych poniedziałkowych spotkań, więc niech ten takim także będzie. I teraz specjalny utwór z podwójną dedykacją, nie tylko dla tych, którzy wychodzą z choroby albo opiekują się tymi, którzy chorują. Utwór dla wszystkich, którzy chodzą do pracy, chociaż nie zawsze to lubią. You wanna know how I get away with everything? From Monday to Friday, Friday to Sunday, I love it. I work. So when I say come on, I mean come on. You've got to work with me. Nah, I don't wanna see any fake workers. I need real builders. Work, work it. Work, work to be a winner. Work it. Sweat, sweat to be a winner. I wanna smell you. Yeah, I wanna smell you. I wanna smell you even from far away. I wanna smell you. I wanna feel you. So I can know if you're a winner, baby. Work. Work it. Work. Work to be a winner. Winners, work it good. A winner. How does that feel? Tell me, how does that feel? Is sweat dripping down your well, then you're not a winner yet. But come on. Work. Work it. Work. Work to be a winner. Sweat. No pewnie, zawsze warto zobaczyć ją później, ale przede wszystkim posłuchać Mary Davidson. To nagranie sprzed lat, Work It, które na antenie Trójki występowało i występuje w wielu formach, bo na przykład jest świetny też remix Sol Walksa, ale Mary Davidson, co jest najważniejsze, opublikowała nową płytę City of Clowns i można na niej znaleźć wiele kolejnych numerów, które świetnie łączą muzykę elektroniczną z jej absolutnie charyzmatycznym sposobem podawania tekstu. Oh. rendition. Damnation. Demolition. Demolition. Demolition. Demolition. I do what I do, and I do it well. I keep you on my mind, I keep you in my hell cell. I do what I do, and I do it well. I keep you on my mind, I keep you in my hell cell. Ktoś powie, nie da się połączyć gustu muzycznego ludzi, którzy w latach 70., 80. poprzedniego wieku zarazili się Cold Wave ze światem współczesnym. Wtedy wchodzi Mary Davidson i mówi: oto jestem. Demolition to nagranie z jej najnowszej płyty. A teraz uwaga, uwaga, bo przeniesiemy się z roku 2025 do roku, trzeba się mocno trzymać, 1996. Naprawdę. In a way, it's all a matter of time. I will not worry for you. You'll be just fine. Take my thoughts with you, and when you look behind, you will surely see a face that you recognize. You're not alone. I'll wait till the end of time. Open your mind. Surely it's plain to see. You're not alone. I'll wait till the end of time for you. Open your mind. Surely there's time to be with me. It is the distance that makes life a little hard. Two minds that once were close, now so many miles apart. I will not falter though, I'll hold on till you're whole. Safely back where you belong, and see how our lovers grow. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Ależ to nagranie cały czas fantastycznie brzmi. Chase the Tears, płyty pod tym samym tytułem. Oczywiście Portishead, rok 2009. W sumie położyłam to nagranie, Portishead, położyłam na naszych dekach obok zespołu Olive z tego powodu, że z taką emfazą krzyknęłam, że utwór You're Not Alone to rok 1996, tak jakby wtedy to biegały tylko muzyczne dinozaury. Oczywiście, że nie. Historia grupy Portishead chociażby jest dłuższa, ale zdecydowanie też przyniosła o wiele więcej momentów, bo niektórzy złośliwie twierdzą, że Olive tak naprawdę znany jest tylko z tego jednego utworu You're Not Alone, utworu, który wspaniale wpisuje się i ręczę za to, to jest praktyka, którą stawiam tutaj jako dowód, że podczas imprez tanecznych łączących bardzo różne muzyczne światy ten utwór zawsze znajdzie swoje miejsce i zawsze znajdzie swoich fanów, bo ma w sobie ten piękny dar skradania się na początku i rozpędzania ku końcowi. A Portishead to już w ogóle oddzielna historia. Może nie powinnam się dzisiaj tak entuzjazmować przy tak ograniczonym sposobie wypowiadania się ze względu na głos, więc zupełnie spokojnie powiem, że całkiem nieźle dzieje się w tej przeszłości, więc jeszcze przez chwilę tam zostaniemy. Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the hi-hat. Go on. That's good. Now the tambourine. Right now. Whoo! Yeah! DJ! Who's that gigolo on the street with his hands in his pockets and his crocodile feet hanging off the curb, looking all absurd as the boys from home? They all came running, they were making noise, manhandling toys. That's the girls on the block with the nasty curls, wearing padded bras, sucking beer through straws, dropping down their drawers. Where did you get yours? Baby, not romance. I make a move, nothing left to chance. So don't you get fresh with me.

Gunshack. Taki tytuł nosi to nagranie z płyty Broken Politics. Rok 2018. Ostatnia, jak do tej pory, oryginalna płyta Neny Cherry z oryginalnym materiałem. Potem pojawiły się jeszcze wersje w roku 2022, no ale to już było sięganie do nowych wersji starych utworów Neny Cherry. Lądujemy z powrotem w roku 2025. Dużo osób na antenie Trójki świętuje nową płytę Panda Bear. Chętnie się podłączę. Program Trzeci Polskiego Radia. The memories don't fade, surprise and fade for days. You're elegantly wasted. Before you lost your spark to gas it in the park, we're living in a basement. Now is it strange I can't connect? It isn't strange, but I could check. Walked around to where we kept the box of wax. Lately I know once it's lost, it's never found. Down. Sam's the diamond's boot and truck sped on the fetching. The things we used to see, the sandhogs in the street, the chickens in her bedroom. Now is it strange I can't connect? It isn't strange, but I could check. Walked around to where we met the first time, overwhelmed, and I know once it's lost, it's never found. Ponawiam zaproszenie. Mamy wspaniałe pianina, nawet je możemy nastroić tutaj w Trójce, żeby Vampire Weekend kiedyś przyjechali do nas i zagrali na żywo. Tak, żebym ja mogła oglądać. Vampire Weekend tak świetnie połączyło się z Panda Bear. Dziękuję Panda Bear za to, że podsunął nam utwór Justice Well na nowej płycie, który takie połączenie idealne umożliwił. Kończymy. Najpierw zaczynając od płyty, która ukazała się tego samego dnia, co najnowszy album Panda Bear, Erotica Veronica. To nie jest imię i nazwisko, tylko tytuł albumu, Bi Folik. A potem taki utwór tendencyjnie spowodowany tym dniem dzisiejszym, więc dla wszystkich, którzy kochają poniedziałki, specjalne nagranie, a po godzinie 16 zapraszamy do Trójki Janeta Aftoniuk oraz cała brygada fantastycznych ludzi. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Łukasiewicz, bardzo dziękujemy. Love comes heavy. Sometimes she's a muzzle. Sometimes she's a light. Sometimes I don't know. Love wants me alive. Love comes quickly, asking me to run towards the fire when I'm out.